Hi guys and welcome back. Sa video ito pag-usapan natin ang pagsira ng mga tao sa ilang mga kilalang tourist spot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Travel o paglalakbay ang ilan sa mga goals ng kabataan ngayon. Isa ito sa mga pinag-iipunan na kahit kumain ka na lang ng fishball buong linggo ay okay lang basta makumpleto mo ang budget para sa pupuntahang lugar. Kaya pupunta ka sa isang tourist attraction o di kaya naman sa isang makasaysayang lugar ay talaga namang mawiwili ka. Achievement unlock, ika nga, bibili ng ilang mga souvenirs at ididikit sa ating mga ref o ilalagay sa loob ng ating mga kwarto. Hindi rin siyempre mawawala dyan ang kaliwat ka ng mga selfies para mapagnilayan ang isang hindi makakalimutang paglalakbay. Pero alam nyo, para sa ibang mga turista, ang simpleng pagkuha ng mga litrato ay hindi pa sapat. They put it to the next level. Ang mga susunod na imahe ay maaaring ikasira ng araw nyo. Sa mga litrato ay makakakita tayo ng mga hayop na namatay dahil sa tao, endangered o malapit ng maubos na mga hayop at pagvandal sa isang makasaysayang pader. Magsisimula tayo sa isang baby shark. Bagamat ang mga pating ay karaniwang kinatatakutan, mag-iiba ang kwento kung makakita ka ng baby at cute na pating. Well, ito ang naramdaman ng mga turistang ito sa Southern Spain kung saan hinawakan nila ang naliligaw na pating at pinagpasapasahan para kunan ng litrato. Ang kawawang pating ngayon ay kalaunay namatay dahil sa labis na stress dahil sa paghawak ng mga tao dito. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na Duckbill Stone Formation o the Pedestal Rock. Alam nyo, nagkalat ang mga batong natural na nahulma na katulad ng mga buhay na nakikita natin sa ating paligid. Tulad na nga lang ito, isang bato na hugis pato. Ito ay makikita sa tabing dagat na kung pagmamasdan ay talaga namang nakakamanghang tingnan. Pero para sa ilang mga kabataan na napadaan sa lugar, sa dinami-dami ng pwedeng pagtripan ay ito pang nananahimik na batong ito ang pinunteriya. Ang mga tao sa Oregon ay itinuturing itong icon, kaya ganoon na lamang ang kanilang panghihinayang nang mabalitaan ang pagkasira dito. At ang pagwasak sa rock formation na ito ay nakunan ng video at ito ay ang mga sumusunod. Pangatlo, ang mga turista ay pinigilang mangitlog ang mga pawikan. Ito ay nangyari sa Guanacaste, Costa Rica. Nagdagsaan ang mga tao sa dalampasigan hindi dahil dumating ang isang K-pop band, kung hindi dahil sa napakaraming pawikan. Alam nyo, halos lahat ng pawikan na nabubuhay sa ating mundo ay nai-report na endangered species. Ibig sabihin, kakaunti na lang ang kanilang bilang sa mundo. Kadalasan, ang mga tao ay kinukuha ang kanilang itlog. Hindi rin nakaligtas ang mga malalaking pawikan dahil ginagawa ng mga tao itong pagkain at ang iba naman ay ginagawang gamot. Isa rin ang pagkasira ng dagat sa dahilan ng pagkaubos ng kanilang lahi. Ngayon, mabalik tayo. Kadalasan, ang mga pawikan ay nangingitlog pag malamig ang panahon mula Disyembre hanggang Pebrero. Nataon namang isang grupo ng pawikan ang sabay-sabay na nagpunta sa dalampasigan para mangitlog. Pero ang problema, ang mga tao sa lugar ay hindi hinayaang mangitlog ang mga kawawang pawikan. Base sa mga report, ang ilang residente ay binuhat ang mga pawikan para makapagpapicture. Ang iba namang may dalang mga bata ay hinayaang sakyan na parang surfboard ang mga pawikan. Pang-apat, ang pagvandal sa isang Egyptian temple. Alam naman natin na ang lugar ng Ehipto ay puno ng misteryo. Doon natin makikita ang Pyramid of Giza na sinasabing gawa ng mga alien, kaya ganoon na lang ito katibay na hanggang sa ngayon ay nakatindig pa rin. Pero kahit na ganito, may ilang mga tao talaga na walang magawa sa buhay. Tulad na lang ng isang Chino na bumisita sa Luxor's Temple sa Egypt. Ang pangalan ng teenager na ito ay Ding Jinhao. At imbes na enjoy na lamang ang tanawin sa loob ng templo, ay kumuha siya ng bato at pagkatapos inukitan niya ang pader at sa kanyang sulat nakalagay ang mga katagang Ding Jinhao was here. At syempre, ang mga taong nakakita nito ay talagang nagalit sa ginawa ni Ding Jinhao. Panglima, na-euthanize o pinatay ang isang bison dahil sa dalawang turista. Ito ay nangyari sa Yellowstone National Park sa United States. may dalawang turista na hindi ko maisip kung bakit naisip nilang ilagay sa likod ng kanilang sasakyan ang isang batang bison. Noong mga panahon na ito, mainit at tirik na tirik ang araw. Ang problema ngayon, nang makita ng mga staff ang kawawang bison na nasa loob ng sasakyan, kinuha nila ito. Pero ang problema, hindi na nila nakita kung nasaan ang kanyang ina at dahil dito, ang bison ay nagwala, nanira ng mga gamit at dumating sa punto na nananakit na siya ng tao at kalaunay, kinailangan nila itong patayin. Pang-anim, ang nasirang Morning Glory Hot Spring. Matatagpuan ang bukal na ito sa Yellowstone din. Napakaganda ng bukal na ito. Sa tuwing nasisinagan ng araw ay asul na asul ang tubig. Instagrammable kung tawagin. Pero ang mga turista na nagpupunta rito ay gagawa talaga ng paraan para ang isang magandang tanawin ay sirain. Ano ang ginawa nila? Well, sa katagalan, ang asul na tubig ay naging berde na parang lumot. Ito ay dahil sa mga bariyang itinapon dito sa loob. In short, ginawa nila itong parang wishing well. At ang sinasabing bukal ay tuluyan ng nasira at hindi na well dahil sa mga turista. Pangpito, ayan, ito ay nangyari sa South Iceland. Ang mga turista ay inukit ang mga salitang ito sa isang maliit na bundok na napapaligiran ng tinatawag na moss. Ang mga moss na ito ay hindi basta-basta. Matagal itong tumubo, taon ang kailangang bilangin at para sa mga taong gumawa nito, segundo lang ang kailangan para sirain ang lugar. Pangwalo, binura ng mga tao ang buong species ng hayop. Ang ilang mga turista ay hindi makakaila na may angking talento sa pagsira ng ating kalikasan. At syempre, hindi rin nila papalagpasin ang mga hayop na tahimik na naninirahan sa isang lugar. Isang halimbawa na rito, ang fairy shrimp. Di tulad ng ibang mga hayop na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang fairy shrimp ay makikita lang sa isang malaking bato na may pangalang Uluru. Ang Uluru ang isa sa pinakasikat na tourist attraction sa Australia. Ito ay napakalaking bato na nabuo halos 6 na milyong taon na ang nakalipas. Ito ay minsang naging tahanan ng buong species ng hayop. Nakakalungkot lang na ang kanilang pagkawala ay kagagawan ng tao at ang pagkawala nila dito sa mundo ay nakapanlulumo. Paano ko nasabi? Well, maniwala man kayo o sa hindi, ang dahilan kung bakit sila nawala ay dahil sa dumi ng mga turista sa taas ng bundok. Walang paliguran na itinayo dito at ang ibang turista ay direkta na dumudumi sa maliliit na ilog sa itaas ng Uluru. Kaya naman, mabilis na naubos ang kanilang lahi. Imagine, namatay ka dahil sa pagkain ng dumi. Pangsiyam, Pig Beach sa Bahamas. Ang lokasyon ng beach na ito ay sa Gran Exuma sa Bahamas. Ang mga baboy sa dalampasigang ito ay sikat na sikat sa ibang bansa. Ang mga ito ay malayang lumalangoy kasama ng mga tao. Palakaibigan ang mga baboy dito at talaga namang nakikipaghalubilo sa mga tao. Photogenic din, pero ang nakakalungkot nito lamang mga nakaraang taon, ang bilang ng mga baboy sa isla ay unti-unting nabawasan at base sa mga nakatala, humigit kumulang 20 mga baboy na lang ang natitira dito. Ang dahilan ng unti-unti nilang pagkaubos ay dahil sa, you guessed it, sa mga turista. Ang mga turista ay pinapakain ang mga baboy ng mga pagkaing nakakasama sa kanila tulad na lang ng junk food, beer at rum. At kung nagtatanong kayo kung bakit wala napadpad ang mga baboy dito, eh isa sa pinakapinaniniwalaang teorya ay dati iniwan ang mga baboy sa isla para lutuin. Maswerte namang ang mga mandaragat na nang iwan sa mga ito ay hindi na sila binalikan at kalaunay dumami na ang kanilang lahi sa isla. Pang-sampo, I save the best for last. Pagbaon ng diaper sa Boracay. Samantala, ang pinakasikat na beach dito sa Pilipinas, ang Boracay, ay alam naman natin na dumaan na sa ilang buwang rehabilitasyon. Pero kamakailan lang, may isang babaeng Chinese ang naaktuhang nagbabaon ng diaper ng kanyang anak sa mismong dalampasigan ng Boracay. Hindi pa dyan matatapos. Base sa mga saksi, pagkatapos niyang ibaon ang sinasabing diaper ay kinuha niya ang kanyang anak at hinugasan ng puwet gamit ang tubig na ginagamit panligo ng ilang mga tao na parehong nagbabakasyon sa Boracay. Ang balitang ito ay naging headlines at kalaunay pansamantalang isinara muli ang Boracay para magkaroon muli ng mabilisang cleanup drive. At iyan ang 10 insidente ng pagsira ng mga tao sa iba't ibang tourist spot. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video. Pagkatapos ng video, sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay John Wick. Sarap maghunting dyan. Sarap pa naman ang karne ng kuneho. Huwag naman kaibigang John Wick. Alam ko na batigan ka pagdating sa paghawak ng baril. Pero tulad ng aso mo, baka naman pwede mong hayaan na lang silang mamuhay ng payapa. Total, cute naman sila. Anyway, salamat sa pag-comment mo kaibigan ha. Lagi kang mag-iingat. At shoutout sa'yo, kaibigang John Wick. Para kay kaibigang Lester Kabiling naman, natawa ako sa hindi mo masasagot kung bakit kuneho ang logo Mr. Kaalaman. O nga kaibigan, alam mo ang channel natin ay family friendly content. Kaya ayun, salamat sa panonood mo kaibigan ha at salamat sa walang sawang suporta. Ingat po kayo. Para kay kaibigang Giovanni naman, Kaalaman, request ko lang katatakutan tungkol sa kulam at barang sa Pilipinas. Napakagandang paksa niyan kaibigan. Sure gagawin po natin yan sa mga susunod nating video. Maraming salamat po sa inyong komento at lagi po kayong mag-iingat. Ang pang-apat naman ay manggagaling kay Script Tab na sinabing, wow, first time ko lang nalaman na mayroon palang Rabbit Island. Nakaka-amaze naman po ito kuya. Stay strong po kuya Kaalaman. Shoutout po sa Azaraga family. Ingat po kayo lagi at same to you kaibigan. Good health at lagi kang mag-iingat. Ang panghuling komento naman ay manggagaling kay ASDFJKL19. Wow, grabing pangalan niya na. Sabi niya, Sir Kaalaman, about sa mystery secret ng Vatican Church. Solid tagahanga niyo po ako. Hi kaibigan, salamat po sa pagbigay ng suggestion para sa next video natin. Hayaan nyo, gagandahan at lalaliman natin ang pagsasaliksik ukol dito. Maraming salamat kaibigan at shoutout po sa iyo. At dyan matatapos ang ating video at kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen and as always, thank you so much for watching. Goodbye!